ปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระอาเสวนปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยมีเก้าวาระวิปากปัจจัยมีห้าวาระอาหารปัจจัยมีเก้าวาระละมรรคปัจจัยมีเก้าวาระสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตปัจจัยมีเก้าวาระละอวิคตปัจจัยมีเก้าวาระในวงเล็บย่อในวงเล็บพึงจำแนกเหมือนกุศลติกะ 2. ปัจจยปัจจนียะนเหตุปัจจัย 4. สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทรคตด้วยอุทธัจจะอาศัยขันธ์ที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทรคตด้วยอุทธัจจะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะนาเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นนาเหตุกะซึ่งกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นนาเหตุกะและสำหรับปราวสัญญสัตถพรหมอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งในวงเล็บย่อในวงเล็บพึงจำแนกเหมือนในกุศลติกะสุทธนัย 5. นาเหตุปัจจัยมีสองวาระนาอารามณปัจจัยมีห้าวาระนาอธิปติปัจจัยมีหกวาระนาอนันตรปัจจัยมีห้าวาระละนาอุปนิสัยปัจจัยมีห้าวาระนาปุเรชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยมีเก้าวาระนาอาเสวนปัจจัยมีเก้าวาระนากรรมปัจจัยมีสามวาระนาวิปากปัจจัยมีเก้าวาระนาอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระละนามัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระนาสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระนาวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระโนนติปัจจัยมีห้าวาระโนวิกตปัจจัยมีห้าวาระในวงเล็บย่อ 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะเหตุทุกขนัย 6. นาอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระนาอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหกวาระละนาปุเรชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเก้าวาระนอาเสวนปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเก้าวาระนกรรมปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเก้าวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระนวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระโนวิกตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระในวงเล็บย่อ 4. ปัจจยปัจจนียานุโลมนเหตุทุกขนัย 7. อารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระละวิปากปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละมรรคปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละอวิคตปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี22วาระในวงเล็บย่อปฏิจจวานจบในวงเล็บพึงขยายสหชาตวานปัจจยวานนิสัยวานสังสัตถวานและสัมปยุตตวานให้พิสดาร 5. สังกิริฏฐิกะ7. ปัญหาวาน 1. ปัจจยานุโลม 1. วิพังควานเหตุปัจจัย 8. สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยเหตุปัจจัย